بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواية إمام مسلم از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، وقتا که برای نماز قامت گفته شد فلا صلاة، پس هیچ نماز غیر إلا المكتوبة غیر از نماز فرضی درست نیست. وقتی که برای نماز قامت گفته که شد غیر از اون نماز فرضی دیگر نماز خواندن جایز نیست، پس باید انسان بیاد و با جماعت نماز را ادا کند، ترک نمازش کند اگر نیتی داشته باشد، زیرا اینکه نمازش درست نمی شود. لازمتر و ضرورتر آن است که نماز را با جماعت ادا بکند. این حدیث بزرگ را امام مسلم رحمت الله علیه روایت می کند.